Kocham smak powietrza, który wciągam z dymem. Miasto, w którym ludzi mam tyle. Nie mam czasu, życie trwa chwilę. Zróbmy hałas naszym wrogom, pokażmy siłę. Ale jak gwiazd, miasto kocha, nienawidzi nas. Mój rap widzi zmęczonego miasta twarz. Słowa ostre, jak kielecki mróz. Jak szybki ruch, po kilka stów jestem tu. Mam Broadway, ulica, dzieciak, ucz życia ciągle. Masz problem? Kurwa, dla mnie to nie problem. Rasi prądem, pecha, który jest mingodłem. I to jest dobre. Haha, zwarte ciągle. Mam te buty starte na tych ulicach i znam te skróty utarte jak krew na tych ulicach. Wolność nuty da prawdę, która dziś już nie zachwyca, bo ich umysł jest zatruty tym światem z TV odbiornika. Memento mori, ty przechyla butle, ja z ziomem powoli ogarniam ten burdel. Ulica Wolidy traktuje ją jak kurwę, więc pluje po polu mnie widok straconych tu sumień. Chcesz zarobić, ja dam ci zarobić, ja znam tych odpowiedź tych, co wiedzą jak bank rozbić. Ja jak Peja zapytam ci, co ci boli, gdy na tych alejach będziesz leżał ukopany. Kiedy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Cały czas wierzę w nas i robię tutaj swoje. Nasze ulice to nasze aleje gwiazd. Kiedy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Cały czas wierzę w nas i robię tutaj swoje. Nasze ulice to nasze aleje gwiazd. Ja aleje widzę, tam nie jeden w pierwszej lidze rapu, bulwarów gwiazdy. Ty rób to jeśli masz dryk, bo do czegoś każdy go przecież ma. To punkt wyraźny, ta płyta i ja. Wyjście na odważnie w kierunku nowego dnia. Jadę, wyłam blokadę w końcu w swej psychice. Na kolejną dekadę, podrażnione ambicje. Zmęczone moje miasto, super festiwa, strasz to. Wierzę w siebie, wierzę w Boga, wierzę, że to tędy droga. Wierzę w mądrych ludzi słowa i zmęczone miasto kocham. Szare podwórka, podwórka szare, po nich stąpam. To są nasze aleje gwiazd, tak to wygląda. Teraz patrzę w twe oczy, zmęczone jak moje. Bardziej kocham to miasto, zmęczone jak ty. Cały czas wierzę w nas i robię tutaj swoje. I wierzę, że spełnią się najlepsze sny. Z naszych alej gwiazd bije świetlista jasność, jak nasz styl z podwórka, który mamy na własność. Niech wybuchnie jak wulkan i zaleje to miasto. 2006 Berik, sprawdź to warto. Bo to jest rap, za który nienawidzisz nas. Bo to jest dźwięk, który rozpierdala cię. Bo to jest miasto, którego prawie nie znasz. Aleją gwiazd idę za głosem serca. Bo to jest rap, za który nienawidzisz nas. Bo to jest dźwięk, który rozpierdala cię. Bo to jest miasto, którego prawie nie znasz. Aleją gwiazd idę za głosem serca. Kiedy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Cały czas wierzę w nas i robię tutaj swoje. Nasze ulice to nasze aleje gwiazd. Kiedy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Cały czas wierzę w nas i robię tutaj swoje. Nasze ulice to nasze aleje gwiazd. We'll be right back.